إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول العلامة محمد أماني الجامي رحمه الله في رسالته تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة، يقول هذا العالم الرباني رحمه الله: إن كل دارس لأحوال المسلمين يرى منهم اختلافا كثيرا، إذ يرى اختلافهم في خالقهم ورازقهم، يختلفون نحو ربهم وخالفهم وخالقهم، ويختلفون في عبادته، ويختلفون في أسمائه وصفاته، ويختلفون في سيرهم إلى الله، بل ويختلفون في الكتاب الذي نزل لهدايتهم ونورا لهم ورحمة. أنا سمع من أشواني هو رباني رحمه الله، أنا سمع hali za Waislamu anaona kwamba wana ikhtilafu nyingi, yara fihim ikhtilafan kathiran, ataona kwamba Waislamu wana ikhtilafu nyingi, Waislamu wametofautiana sana, wametofautiana katika upande wa Mola wao na muumbaji wao, wametofautiana katika ibada, wametofautiana katika majina ya Allah na sifa za Allah, lakini pia wametofautiana katika kitabu chao ambacho kimekuja ni muongozo wao na ni rahma na ni muangaza. Bal wa yakhtalifun fi tasawuri dinihim, bali pia wanakhtalifiana katika mitazamo ya dini yao. Ndugu zangu Islam, dini ni moja, Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, la sharika lah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiyo mtume wa mwisho. Hatuna haki ya kutofautiana tofauti hizi nyingi zilizopo sasa hivi kwa Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la ibada, jambo la ibada si jambo la kutofautiana. Watu wote tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ilikuwa haitakiwi tutofautiane. Ibada ni jambo ambalo mitume wameletwa kwa ajili ya kuamrisha jambo hili la ibada, kumuabudu Allah peke yake, la sharika la. Kila mtume aliwaambia jamaa zake, ani'budullah ma lakum min ilahin ghayruhu, mpekesheni Allah, hamna nyinyi mola mwingine isipokuwa yeye. Vitabu vitoko mbinguni vimeteremshwa kwa ajili hii ya tauhidul uluhiyah, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuabudu. Ndugu zangu Waislam, jambo hili la ibada ni jambo la lazima kwa kila Muislamu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Na ndiyo lengo la kuumbwa sisi na majini. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun, inna Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Sijawaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu. Kwa hiyo lengo la kuumbwa sisi na majini ni ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Hatuna haki ya kutofautiana katika masala haya ya ibada. Ndugu zangu Waislamu, al-ibada, al-ibada fi lugha al-khudu'u wa tadhallul. Ibada katika lugha, kama wanavyofasiri maulama, katika lugha ni al-khudu'u wa tadhallul, unyenyekevu na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shar'an ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mali adh-dhahira wal-batina. Ibada ni jina ambalo linaenea kila jambo ambalo Allah analipenda na analiridhia, iwe ni katika maneno au vitendo vya ndani na vya dhahir. Al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mali adh-dhahira wal-batina. Idhan as-salatu ibada, as-siyamu ibada, az-zakatu ibada, الحج عبادة، الأمر بالمعروف عبادة، النهي عن المنكر عبادة. هيا مambo yote ni ibada. Kila jambo ambalo Allah analipenda na kuliridhia ni ibada. Na ibada ni mambo mengi, si moja wala si mawili. Dugu zangu Islam, kuna makosa yanatokea kwa baadhi ya Waislamu. Baadhi ya Waislamu makosa yao wanachukua mambo ambayo wanayapenda katika Uislamu na kuacha mambo ambayo hawayapendi. Baadhi ya Waislamu wanakosa hilo, na ni kosa limeenea kwa wengi katika Waislamu. Baadhi ya mambo ambayo wanayapenda katika Uislamu wanayafanya, na baadhi ya mambo ambayo hawayataki na kuyapenda katika Uislamu wanayawacha. Mfano, mtu anasali sala tano, anampekesha Allah, la sharika la, anafunga, anasali, anafanya kila jambo zuri isipokuwa zaka. Zaka ikifikia mwaka na yeye ni mstahiki wa kutoa, hatoi zaka, kwa sababu zaka ile anaona inampunguzia pesa zake. Jambo hili la zaka kwake halipendi, halitaki, kwa sababu zaka itampunguzia pesa zake. Jambo jingine, mtu anasali, anafunga, anafanya amali nyingi, lakini ikifikia katika mirathi anakwenda katika kismatu tawaghit, anakwenda kwa tawaghut za mahakamani kwenda kurithishwa kule. Manake kismatu Allah alivyogawanya Allah katika Qur'ani, hapendi wala hataki. Mifano kama hiyo ni mingi. Mtu anafanya kila kitu, lakini kuacha ndevu hawezi. Hawezi kuacha ndevu, lazima anyoe ndevu. Anachukua baadhi ya mambo ya Uislamu anayependa, mengine anayachukia na anayoacha. Mifano ni mingi. Ndugu zangu Waislamu, je, Uislamu unaacha huria hiyo? Je, Uislamu unawacha uhuru huo wa kila Muislamu kufanya analopenda na kuacha asilolipenda? Uislamu unaruhusu? La, Uislamu hauruhusu hivyo. Uislamu hauruhusu. Uislamu ni dini nzima, Uislamu ni manhaji nzima. Kila Muislamu anatakiwa atekeleze sheria za Uislamu zote kiasi cha uwezo wake. Lakini kuchukua baadhi ya mambo na kubagua hukumu za Uislamu na kuziwacha nyingine, Uislamu hauruhusu jambo hilo. Na hii, kosa hili linaonesha kwamba mtu hajaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola peke yake wa kuabudiwa. Mtu hajaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mfalme wa kila kitu. Mtu hajaamini vizuri kwamba Mtume Muhammad SAW ndiye hakimu wetu wa kila jambo. Hajaamini hivyo. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, afatu'minuna bibaadhi alkitab watakfuruna bibaadhi, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adhab wama Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Hivi ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kupinga makosa hayo yanayotokea kwa baadhi ya Waislamu. Je, mnaamini baadhi ya Qur'ani na mnakufuru baadhi nyingine? Afatu'minun bi ba'dhi al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya. Hakuna malipo yanayofanya hivyo katika nyinyi isipokuwa fedheha katika maisha ya duniani. Na siku ya kiyama watakwenda kuadhibiwa, yuraduna ila ashaddi al-adhab, watakwenda kutiwa katika adhabu ngumu sana hawa wanaofanya kosa hilo. Ndugu zangu Waislamu, kosa hili limeenea kwa wengi katika Waislamu kubagua hukumu za Kiislamu. Anachukua zile anazopenda, anawaacha zile ambazo hazipendi. Ni kosa ndugu zangu Waislamu, wala Uislamu wake hautakuwa sawa sawa. Wallahu الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول هذا العالم الرباني رحمه الله إنه لا يصح إسلام المرء حتى يكون عبدا مستسلما لله في كل أمر راضيا لحكمه وقضائه. hautasihi uislamu wa mtu mpaka awe ni mtu mwenye kujisalimisha kwa Mola wake katika amri zake zote, pia awe anaridhia hukumu zake za Allah subhanahu wa ta'ala. la yasihu islamu almar'i hatta yakuna 'abdan mustasliman limawlah fi kulli amrin راضيا لحكمه وقضاه في جميع شرائعه. هل يكرذيا حكم yake Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria zake zote, fil aqida wa fil muamala wa fil akhlaq wa fil ibada wa fi jami'i sharai'. Awe anaridhia mtu, awe anapenda sheria zote za Allah subhanahu wa ta'ala, anazitekeleza na kuzipenda. يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون نأبكم لواكو هواوزك وواميني hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad ndiye muamuzi katika mambo ambayo wamehtalifiana. Je, ndivyo tulivyo? Tunamfanya mtume ndiyo muamuzi wetu? Watu wanafanya mambo yao, mubtadi wanafanya mambo yao, shia wanafanya mambo yao, hawaizingatii na kutekeleza aya hii ya Allah. Fala wa rabbik la yu'minun, Allah anaiapia nafsi yake, na apa kwa Mola wako hawatakuwa waumini. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe ndiyo muamuzi katika mambo ambayo wamehtalifiana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasipate dhiki katika hukumu uliyohukumu wewe. Wayusallimu taslima, na wajisalimishe kujisalimisha. Huu ndiyo Uislamu. Alislam huwa listislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha. Kwa hiyo lazima tujisalimishe katika sheria zake zote Allah subhanahu wa ta'ala bila kubagua. Hatuna haki ya kubagua, kuwacha sheria na kupenda sheria nyingine tufanye. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dhukulu fissilmi kafa wala tatabiu khutuwati shaitan. Enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu wote. Ya ayyuhalladhina amanu dhukulu fissilmi kafa wala tatabiu khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shetani kwenu ni adui wa aliyewazi. Enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu wote. Al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul hadha amrun min Allahi ta'ala lilmu'minin an yadkhulu fi jami'i sharai'i ad-din wa la yatruku minha shay'a. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu kwamba waingie katika sheria zote za dini hii, wasiwache lolote katika hayo. Wala yatruku minha shay'a, wasiwache jambo lolote katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema wala yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa, wasiwe katika wale ambao hawa zao ndio miungu yao. Wamefanya hawa ndio mungu, kila linalotaka hawa za nafsi ndilo analofanya. Hawa ikikataa halifanyi. Wala yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa in wafaqa al-amru al-mashru'u hawahu fa'ala wa in khalafahu taraka. Falwajib, falwajibu an yakuna al-hawa taba'an lid-din. Al-Imam Sa'di rahimahullah anasema wasiwe wale kama wale ambao wamefanya hawa ndio mungu, wanamfuata hawa za nafsi zao. Jambo la sheria la dini likiwafiki hawa yake analifanya, lakini jambo la sheria la dini ikikhalifa hawa yake analiwacha. Bali yambaghi antakuna alhawa an yakuna alhawa taba'an lid-din, inatakikana kuwa hawa za nafsi zifuatie dini, sio dini ifuate hawa ya mtu. Ndugu zangu Waislamu, kosa hili limeenea, na hii yote ni kwa sababu ya kutofahamu Uislamu. Watu hawajafahamu maana la ilaha illa Allah au maana shahadataini. Bado kuna watu hawajaelewa maana shahadataini, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Hawajaelewa maana wala madhumuni ya shahada hizi. Matatizo makubwa kwa baadhi ya Waislamu wasiotaka kusoma. Hawaelewi wala hawajui maana ya shahadatain wala madhumuni yake ni nini. Ndiyo maana wanafanya makosa haya ya kubagua katika sheria za Allah, jambo analolipenda analifanya, jambo ambalo halitaki la sheria analiwacha. Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini. Tutahadharini na jambo la kutosoma. Ni jambo la hatari. Muislamu anakwenda pabaya kama hajajua dini yake vizuri. Wengi ambao hawajui dini yao vizuri ndio wanaingia katika matatizo hayo na makosa hayo, ambayo ni makosa mabaya, yanaweza yakamrudisha mtu nyuma bila kuwa ni Muislamu. Anaona kila siku anasali, kila siku anafunga, lakini kumbe Uislamu na yeye uko mbali. Nasalu Mola Subhanahu wa Ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.